ya nyumbani. Uje uwaone watoto wako, uje uwaone baba na mama wetu. Najua kazi nyingi zimekusonga, uko uliko na kumbali sana baba anai. Hata hivyo ufanye kila njia, kwani kuna matatizo, matatizo, matatizo kwetu. Baba anai, nini utarudia nyumbani, uje uwaone watoto wako, uje uwaone baba na mama. Baba anai, hata hivyo ufanye kila njia, kwani kuna matatizo, matatizo, matatizo kwetu. Baba anai, nini utarudia nyumbani, uje uwaone watoto wako, uje uwaone baba na mama. pesa. Fanya uje. Chakula ni pesa. Fanya uje. Mavazi ni pesa. Fanya uje.